juletræet lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Det er ikke sandt, det er ikke sandt, for ind imellem kommer basten. Det er ikke sandt, det er ikke sandt, for ind imellem kommer basten. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Slukke for den radio og holde op med at sy for i dag. Jeg må skynde mig ned i byen og få købt den julegave til mor, inden hun rejser på juleferie. Tænk, at hun gider rejse i julen. Det forstår jeg ikke. Der er ikke noget så hyggeligt som at holde jul i sit eget land. Nå, det må hun jo om. Hej, Moseline. Hej, Rockermus. Nej, en lækker motorcykel, du har. Ja, den har jeg fået af den gamle, død lækker, ikke? Julegave på forskud. Det må jeg nok sige. Hvor skal du hen? Jeg skal hen og købe en julegave til min mor. Hun rejser på juleferie i morgen. Nå, det bliver død kedeligt for dig. Hvor skal du så holde jul hen? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, jeg tager på arbejde juleaften. Du ved godt, jeg har fået job på diskoteket. Ja, det sagde Diskomus. Ja, så kan jeg lige så godt blive på diskoteket og holde jul. Diskomus kommer også derover. Han er nemlig også alene. Nå, har hvad du vist været an på, hva? Ja, lidt måske. Men jeg skal købe den gave, inden forretningerne lukker. Går du med? Du kan stille i motorcyklen. Okay, Moseline. Vi går ind i stormagasinet. Der er juleudstillingen så flot. Og det spiller hele tiden julemusik. Kom, lad os gå ind og komme ind i julestemning. Færdig til i morgen. Vil du med op? Så giver jeg en kop kaffe. Det siger jeg ikke nej til i den kugle. Åh, jeg fryser om fødderne. Det forstår jeg ikke med de tykke støvler, du har på. Se på mig. Jeg har kun små sko på. Ja, kvinder klæder sig ikke på efter vejret. Ved du hvad, Musseline? Du skal altså lige prøve en tur på min motorcykel, inden vi går op til dig. Kom. Det er første gang, jeg sidder på en motorcykel. Nu gasser jeg op. Pas på. Kan du lide det? Ja, det er skægt, men lidt for koldt. Vi må hellere holde op, inden jeg bliver syg. En anden dag, når jeg har mere tøj på, så vil jeg spadder gerne have en lang tur. Kom, vi går op til mig. Jeg har lige købt en juleplade. Den skal du høre. Næh, jeg tror min sanden allerede, at mor spiller den. Hør. Sæt dem ned, fru Mus. Her, tag en lille en. Tak. Ved du hvad, mor? Så bliv derhjemme. Du kan nå at annullere det hele. Jeg vil også meget hellere have dig herhjemme. Hvad så med Disco Mus? Nu har du lovet at holde jul med ham. Det ordner sig. Hvem er Disco? Han kommer på diskoteket, hvor jeg arbejder. Han danser død godt. Du skulle bare se ham, mor. Bliver du så hjemme, hva? Ja, jeg har taget min beslutning. Jeg bliver hjemme. Jeg kan slet ikke undvære dig og julen herhjemme. Kom, lad os klippe julehjerter, mens vi drikker kaffe. Nu skal vi rigtig hygge os. Og sejr jorden op til sig. Jeg ved ikke rigtig, Musseline. Tror du ikke, alle de unge vil grine, når sådan en gammel en som mig går på diskotek? Det vil de da ej, og du er overhovedet ikke gammel. Nej, overhovedet ikke. Nå, ja, men så går jeg med. Disco-mor sagde til mig, at hende den der og berømte, hvad del er nu hun hedder? Jo, hende der fra Gris, Olivia Muston John, hun kommer helt fra USA for at optræde på diskoteket. Hun skal synge den der Xanadu. Den kender du da, ikke mor? Jo, den har jeg tit hørt i radioen. Nå, jamen der kan du bare se. Hvorfor skulle du så ikke kunne tage med på diskotek? Jeg har hørt, at Søren Benjamus kommer og synger. Men hvad der mere skal ske, det ved jeg ikke. Det er jo også lige meget. Det får vi jo at se. Nå mor, lad os lige skifte. Det er død fedt, mand. Er det min motorcykel, du mener? Din motorcykel? Hvad for en motorcykel? Den, der holder lige uden for huset. Det er da løgn, mand. Er det din? Ja, jeg har lige fået den af den gamle julegave. På forskud, altså. Tal ikke mere om det. Jeg bliver syg af misundelse. Tillykke med den, du. Tak, kammerat. Jeg mente, at det var død fedt, at fru Mus blev hjemme fra den ferie. Ellers så havde Museline siddet og syet hele aften. Nu kommer vi på diskotek alle sammen i stedet for. Det er død fedt, mand. Nå, skal vi så se og komme afsted? Hold da fest, mand, når det sniger. Jeg må lige hjem med motorcyklen, ellers så bliver den helt ødelagt. Gå bare i forvejen. Jeg indhenter jer. Ja. Prøv at se. Der kommer nogen kørende i deres kane. Næh, hvor er det hyggeligt. Hør bjællerne på hesten. Det glæder mig at træffe dem. I lige måde. Nå, lad os så komme ind i larmen og finde en sofa. En sofa? Ja, der er lækre sofaer, som man sidder i, når man ikke danser. Og så tager man en drink eller sodavand, eller hvad man nu har lyst til. Nå, på den måde.